ठहर जा यार का नजारा लैण दे दिला, ठहर जा यार का नजारा लैण दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे दिला, ठहर जा यार का नजारा लैण दे। आए समय अलबेले अखा मिलने देवेले, आए समय अलबेले अखा मिलने देवेले, दिला खुशियां मना हो गए सजना द मेले, जरा अखियां अखियां दे नाल खेण दे, जरा अखियां अखियां दे नाल खेण दे दिला, ठहर जा यार दा नजारा लैण दे। वेख हुसन दी बहार दुल्ले नैना चो कुमार, वेख हुसन दी बहार दुल्ले नैना चो कुमार, कर ले रज के दीदार तेरे सामने यार, जरा आशिकां दे सीने विच ठंड पैण दे, जरा आशिकां दे सीने विच ठंड पैण दे दिला, ठहर जा यार दा नजारा लैण दे। एवें ना तू डोल बोल प्यार वाले बोल, दिला एवें ना तू डोल बोल प्यार वाले बोल, बै जा सजना दे कोल सारे दुखड़े तू खोल, सानू रज के तू सजना दे कोल बैण दे, सानू रज के तू सजना दे कोल बैण दे दिला, ठहर जा यार का नजारा लैण दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे दिला, ठहर जा यार का नजारा लैण दे।